گلهای تازه، برنامه شماره 63. در دامن مهتاب با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، لطف الله مجد، همایون خرم و امیر ناصر افتتاح. غزل از شهریار، گوینده رضا معینی، صدا بردار ایرج فهیمی. امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک، تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی. در چشمه مهتاب غم از دل شویند. امشب ای مه تو هم از طالع من غمگین. من مگر طالع خود در تو توانم دیدن، که تو هم آینه بخت غبارآگین. محزون مگر از تربت فرهاد دمید، که کند شکوه ز هجران لب شیرینی. چشمه مهتاب غم از دل شویند. امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی. نگه محزون مگر از تربت فرهاد دمید که کند شکوه ز هجران لب شیرین. شبی ما به درد دل من تسکینی، آخر ای ما تو هم درد من مسکینی. امشب ای ما به درد دل من تسکینی، آخر ای ما تو هم درد من مسکینی. جان کاهش جان تو من دارم، من می‌دانم که تو از دوری خورشید چه ها می‌بینی. همه بادی پیمایه محبت چون من سر راحت ننهادی، سر راحت ننهادی به سر بالی جانا. یا افتاد یا افتاد یا هر شب از حسرت ماهی منو یک دامن اش، تو همه دامن مهتاب پر از پروینی جان. عزیزم یا امید من جانم همه در چشمه مهتاب غم دل شو کرده، امشب من تو هم از طالع من غمگینی. یا جانا امشب من تو هم از طالع من غمگینی یا مگر تاله خود در تو توانم دیده من مگر تاله خود در تو توانم دیده که تو هم آینه که تو هم آینه بخت قبارآگین یا کی بر این کلبه طوفان زده سرخواهی زد ای پرستو که پیام آور فروردینی؟ شهریارا اگر آیین محبت باشد چه حیاتی چه دنیای بهشتایی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 63 بود که در ماهور اجرا شد.